حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ آنے والے زمان مسالبہ حمل مشہورم کی عام سن پانچویں ہے، اور حج کی فرضیت کب ہے میں پہلے بتا چکا، ایک سنیک سے لے کے سن دس تک کے بس قوال، اور اس میں راجے سن چھ کا قول ہے یا پھر سن نو کا یا سن دس کا، تو اقوال راجہ کی بنیاد پر یہی کہا جائے گا کہ حج اس وقت تک فرض ہی نہیں ہوا تھا. بہرحال حج کا تذکرہ نہ ہونا یا تو راوی کا اختصار ہے جو بعید ہے، اور یا مخاطب اس کا مکلف نہیں تھا یہ بھی بعید ہی لگتا ہے، اور یا اس وجہ سے کہ اس وقت تک حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی. یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاد تو کیوں نہیں ذکر کیا گیا، اس کا جواب بعض علماء نے دیا کہ جہاد اس وقت مشروع نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جواب ابن بطال جیسوں کے لیے زیبا نہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس واقف کی آمد، یہ واقف امام ہیں جن کی زمان کی آمد سن پانچویں ہے، اور جہاد کی مشروعیت اس سے پہلے سن دو ہجری میں ہو چکی تھی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روایت میں منہیات کا ذکر نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ منہیات مامورات کے لیے التزام ہے، منہیات خود لگی ہوئی ہیں، اچھی باتوں کے امر کے لیے بری باتوں سے روکنا مستلزم ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں ساری چیزیں ذکر نہیں کی ہیں، منہیات کا ممنوع ہونا تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے، عام مفروضات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی اس پر عمل برآمد کر دے. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہی روایت آئندہ کتاب الصوم میں آ رہی ہے، اس میں فأخبره بشرائع الإسلام، اس کے عموم میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہاں پر چوتھا سوال یہ کہ اس میں فرمایا گیا افلح الصدق اور سنتوں کا ذکر نہیں آیا، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی فرائض کو کما حقہ ادا کر دے تو نجات کے لیے کافی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب فرائض کی ادائیگی فلاح کی ضامن ہے تو مزید سنن کی ادائیگی سے مزید فلاح حاصل ہوگی، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ لا عزیز و لا حاضا و لا انفس کے معنی یہ ہیں کہ میں رکعات اور واجبات میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا، اور چوتھا جواب یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کا ایلتی تھا اور اس کے معنی اس کے قول کا مطلب یہ ہے کہ میں تبلیغ کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، اور پانچواں جواب یہ ہے کہ اس طرح کا کلام تسلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی میں کلیتاً ہر چیز کو تسلیم کرتا ہوں. واللہ اعلم. افلح ان صدقہ مسلم شریف میں ہے، افلح و ابیہ ان صدقہ، اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے لا تحلفوا بآبائکم، اس اشکال کے مختلف جوابات دیے ہیں. پہلا جواب تو شہاب الدین قرافی کا ہے، یہ لغوی ثابت نہیں اس لیے کہ امام مالک کی روایت میں ہے ہی نہیں، لیکن اگر مالک کی روایت میں کوئی لفظ نہ ہو تو اس سے دوسرے ثقات کی زیادتیاں ایک دم القت نہیں کر دی جائیں گی. دوسرا جواب بعض علماء نے دیا کہ یہ لفظ محرف ہے، اصل میں تھا واللہ، لام کا مرکز چھوٹا ہو گیا، وابیہ بن گیا. اس پر اشکال یہ کہ اس طرح کے احتمالات سے تو روایات میں تحریف کا دروازہ کھل جائے گا. اور چوتھا تیسرا جواب یہ ہے، ممکن ہے ایک حدیث مقدم ہو اور لا تحلفوا بآبائکم مؤخر ہو. یہ جواب اگر کے بعد علماء نے دیا ہے، لیکن علامہ طوسی وغیرہ محققین کو اس پر اشکال ہے، اس لیے کہ حلق میں محلوف بھی کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اور وہ تعظیم جو اللہ کے ساتھ خاص ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر اللہ کے حق میں محال ہے. اللہ ان ذالک البعید من شیمتہ. چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ قسم سوری ہے، قسم یہ حقیقی نہیں. یہی جواب حسن سلفی وغیرہ نے دیا ہے، اور اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اس قسم کی صورت ہے، یہاں محلوف حلف مقصود نہیں ہے، جس میں تحلیف جس میں محلوف ہی کی تعظیم پائی جائے. یہ تو اسی انداز کا جواب بعض علماء نے دیا کہ دعامت الکلام ہے. لوگ اہل عرب اپنی کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حلق کی صورتیں ذکر کر دیتے ہیں، مقصود حلق نہیں ہوتی ہے. یہ پانچواں جواب ہوا. چھٹا جواب یہ ہے کہ ہاں لفظ رب محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ربی ابھی ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ في زمرته قال باب اتباع الجنائز من الايمان. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شعب ایمانیوں کے سلسلے میں جو احادیث پہنچی ان کے متعلق تراجم منعقد کر چکے. یہاں پہنچ کر امام بخاری نے سب سے آخر میں یہ ترجمہ اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ دنیا کے آخری احوال میں سے اور اداء الخم سے ایمان کا ترجمہ جو آئندہ صفحے پر آ رہا ہے، اس کو بعد میں ایک خاص نقطے کی وجہ سے ذکر کیا ہے، جس کو بعد میں ذکر کیا جائے گا وہاں پر. هذا حاصل ما ذکرہ الحافظ ابن حجر. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کو وہاں پہنچ کر یاد نہیں رہا، اور انہوں نے اس باب کی تاخیر کی، کوئی وجہ نہیں لکھی. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو ایک خاص وجہ سے مؤخر کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاد میں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ شہداء کا دفن ہے، اس کے بعد پھر غنائم کو تقسیم کیا جاتا اور اس سے خمس نکالا جاتا ہے. اس لیے مصنف نے ترتیب واقعی کی پابندی کی، پہلے اتباع جنائز کو ذکر کیا اور اس کے بعد اداء الخمس کو. وہیں اس نال مصنف امین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مخارقہ حدثنا عبد الله بن الله بن علي بن يوسف قال حدثنا رواه قال حدثنا محمد بن حسن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من اتبع جنازه المسلمين ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فان يجد قيراطا كل قيراط مثله ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يجد قيراط عن الحسن محمد یہ عوف ابن نبی جمیلۃ الاعرابی ہیں اور وہ یہ روایت حسن ابن ابی الحسن بصری اور محمد ابن سیرین دونوں سے نقل کرتے ہیں. محدثین جمہور محدثین کے یہاں حسن بصری کا شمار ابو ہریرہ سے نہیں ہے, صرف بعض علماء اس کے قائل ہیں. اگر تمہاں ثابت ہو پھر تو روایت دونوں روایتیں موصول ہیں, لیکن ثابت نہ ہو تو حسن کی روایت منقطع ہوگی اور محمد کی روایت محمد بن سیرین کی روایت موصول ہوگی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن سیرین ہی کی روایت پر اعتماد فرمایا ہے اور جمہور محدثین کے طرز پر انہوں نے ابن سیرین ہی کے سند پر ابن سیرین ہی کی روایت کو قابل اعتماد سمجھا, حسن کی روایت پر اعتماد نہیں کیا. اسی لیے بعد میں چل کر عثمان معظم کا طریق ذکر کیا جس میں عوف محمد نبی حریرہ وارد ہوا ہے, حسن بصری کا نام بھی نہیں ہے. من اتبع جنازۃ مسلم, جو کوئی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلتا ایمان اور ثواب ایمان و احتساب کے ساتھ اور اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ نماز پڑھی جائے دفن سے فراغت, وہ دو قیراط اجر لے کر لوٹتا ہے. من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا سے مصنف نے اتباع جنائز کا شعبہ ایمانی ہونا اسی تقریر پر ثابت کیا جو ہم پہلے من قام رمضان ایمانا واحتسابا کے تحت بیان کر چکے ہیں. حتیٰ یصلی علیہا ویفرغ من دفنہا, ان دونوں کو معروف و مجہول پڑھنا دونوں جائز ہے. بقیراطین کل قیراط مثلہما, قیراط عام بلاد میں ایک دینار کا بیسواں اور بعد دیگر چوبیسواں حصہ ہوتا ہے. یہاں پر مراد ایک بڑا اجر و ثواب ہے, اسی لیے فرمایا کل قیراط مثل احد, ہر قیراط کوئے احد کے برابر ہوگا. ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الاجر بقيراط, اس سے معلوم ہوا کہ دو قیراط اجر جو ملتا ہے اس میں ایک قیراط تو نماز پر ملتا ہے اور دوسرا دفن میں شرکت پر. اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے. یہ مسئلہ کتاب جنائز کا ہے. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے یہاں علی الاطلاق پیچھے چلنا افضل ہے اور امام شافعی کے یہاں آگے چلنا. امام مالک احمد فرماتے ہیں کہ الراکب خلف الجنازہ والماشی امامہا, اور سفیان الثوری فرماتے ہیں سب برابر ہیں, جہاں چاہے جیسے چاہے چلے. وہی اسناد مصنف رضی اللہ عنہ قال تابع ابو عثمان المعظم قال حدثنا عوف عن محمد بن نصير عن ابي هريره عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحوه. وفي وبی اسنال متصلین یا امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ وازل ثوابہ وفاہ وحسرنا فی زمرتی انفعنا بعلم قال باب خوف المؤمن ان یحبط عمله ولا یشوف. مومن کے حق عمل, مومن کے بے شعوری میں حق عمل سے خائف ہونے کا بیان. حق عمل ابطال عمل, پھر حق کی دو قسمیں ہیں, حق بمعنی ابطال اور حق بمعنی ثواب سے محروم کر دینا. حق کے معنی ایک, حق کے دو معنی آتے ہیں, ایک عمل کا باطل کر دینا اور دوسرے ثواب سے محروم کر دینا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتباع الجنائز من الایمان کا مسئلہ پہلے اور خوف مومن من الحب کا مسئلہ بعد میں اس لیے ذکر فرمایا کہ حب کا اثر دفن کے بعد ظاہر ہوتا ہے. جب آدمی اس عالم سے منتقل ہو جاتا ہے اس وقت اس کو یہ پتہ چلتا کہ اس کا کون سا عمل باقی ہے اور کون سا باقی نہیں رہا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کفر حابط عمل اور آگے معاصی میں اختلاف ہے کہ اس سے عمل حق ہو جاتا ہے یا نہیں. خوارج اور معتزلہ, خوارج تو علی الاطلاق ہر معصیت کو حابط مانتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک معصیت کفر ہے, اور معتزلہ کبائر کو حابط مانتے ہیں, ان کے نزدیک ارتکاب کبیرہ کفر تو نہیں لیکن اس سے عمل حق ہو جاتا ہے اور اس کا مرتکب نہ مومن رہتا ہے نہ کافر, ایمان کفر کے بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کو فاسق کہتے ہیں. اسی کو ان کی اصطلاح میں منزلتم بین المنزلتین کہا جاتا ہے, لیکن نتیجے کے اعتبار سے خوارج و معتزلہ ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں. خوارج کہتے ہیں مرتکب معصیت کافر ہو گیا, مخلد فی النار ہوگا, اور معتزلہ کہتے ہیں مرتکب فاسق ہو گیا اور مخلد فی النار ہوگا. اہل سنت والجماعت کبائر و صغائر کو حابط نہیں مانتے ہیں, البتہ اگر حد کفر پیدا ہو جائے تو حد ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حد کے لیے آیا موت علی الکفر شرط ہے یا نہیں, اس میں اختلاف. امام ابو حنیفہ و مالک فرماتے ہیں کہ نفس کفر حابط ہے, نفس کفر محبط ہے, اس سے عمل حق ہو جائے گا. من یکر بالایمان فقد حبط عمله. امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ حق کے لیے موت علی الکفر شرط ہے. قال تعالی ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا، خدا نخواستہ اگر کوئی مرتد ہو گیا اور وہ حج کر چکا تھا تو فریق اول کے نزدیک حج باطل ہو گیا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا اگر استطاعت، اور فریق ثانی کے نزدیک وہ حج باطل نہ ہوگا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ مرتد ہو گیا اور بعد میں تائب ہو گیا تو اس کا حج باقی رہے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ان کے ابواب کے دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کفر کے علاوہ بعض معاصی کو بھی حابط مانتے ہیں، بعض معاصی کو بھی محبط مانتے ہیں، اور یہ وہ معاصی ہیں جن کے متعلق نفس وارد ہے. انہی میں سے ایک معصیت اسرار ہے، بغیر توبہ کو آدمی معصیت پر اصرار کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس سے عمل حبط ہو جاتا ہے. قال تعالی ولم یسروا علی ما فعلوا هم یعلمون. سوال یہ ہے کہ پھر بخاری تو فرقہ احباطیہ خوارج و معتزلہ کے ہم خیال ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خوارج و معتزلہ اور امام بخاری کے مسلک میں فرق ہے. خوارج اور معتزلہ تو ہر معصیت کو علی التفصیل الذی عندہم موجب حد قرار دیتے ہیں، اور سارے اعمال حق ہو جاتے ہیں اور کفر لازم آتا ہے یا کس. اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صرف بعض اعمال حابط ہیں، سارے معاصی حابط نہیں ہیں. اور معاصی منصوصہ کے علاوہ دیگر معاصی کو موجب حق نہیں مانتے، اور مان کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو ایمان کی کمی زیادتی کے قائل ہیں، جس کا ترتب ہی ارتکاب معصیت پر ہوتا ہے. اور شفاعت کی احادیث اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے. شفاعت کی ترتیب بھی تو آپ اس معصیت کی قلت و کثرت سے ربط رکھتی ہے. لیکن یہ ایک بات عجوبہ کے طور پر ہے کہ امام بخاری کے پاس شفاعت کی احادیث کثیرہ موجود ہے، اور انہوں نے کتاب الرقاق وغیرہ میں درج کی، مگر باب الشفاعت نہیں قائم فرمایا. یہ بالکل عجیب بات ہے. الجامع الصحیح میں کہیں شفاعت کا باب موجود نہیں ہے. اس سے ہرگز یہ تاثر نہ لینا چاہیے کہ امام بخاری شفاعت کے منکر ہیں، بلکہ شفاعت کے قائل ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دوسری کتابوں میں اس کی تصریح فرمائی ہے. واللہ تعالی عالم وعلمہ احکم. یہاں اس بات کے تحت جو تقریر کی گئی ہے تو ہمیں لکھ کر کے دیں. کوئی کاتب الکتاب سمجھ رہا ہے؟ ہاں. اور جہاں کہہ دیں تم بھی مخاطب ہوتے ہو، لکھ کے پیش کر دیا کرو. اور یہ جو کچھ یہاں تقریر ہوئی تمام شراح کے خلاف ہوئی ہے، اور یہی ہم کو شرح صدر ہے، اس لیے ہم یہی باتیں کہتے ہیں. کہ کوئی اور بھی کہتا تقریباً 20 سال کے بعد پھر جو بات یہاں ہم نے کہی ہے وہ مل گئی، اور ہم سے پہلے الامام الحافظ ابن رجب حنبلی نے وہی بات کہی ہے. مسلم اللہ الحمد للہ. وبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال، اچھا جی، وہو لا یشعر، مصنف رضی اللہ تعالی نے لا یشعر کی قید لگائی ہے. ایک بات ذرا سے کہہ دوں، عام شراح کرام چونکہ مشہور مسلک کے پابند ہیں کہ معاصی حابط نہیں، اس لیے یہاں انہوں نے احباط سے احباط کفر مراد نہیں لیا، احباط نقصان مراد لیا ہے، لیکن یہ بعید ہے. لہو لا یشعر، امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ قید مصنف نے اس لیے لگائی کہ کوئی آدمی اس وقت تک کافر نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے علم اور شعور کے ساتھ کفر کی بات نہ کہے نہ کرے. علامہ کرمانی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اگر موجب کفر کا ارتکاب کرے گا تو کافر ہو جائے گا خواہ علم نہ ہو. صاحب بحر فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر کلمہ کفر کہتا ہے بالاتفاق کافر ہو جائے گا، اور اس کے اعتقاد باطن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی جہالت میں کلمہ کفر کہتا ہے تو اس میں اختلاف ہے، بعض تکفیر کرتے ہیں اور بعض تکفیر نہیں کرتے ہیں. وقال ابراہیم التیمی ما عرفت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. ابراہیم التیمی کا یہ اثر امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اور امام احمد نے زہد میں اور ابن سعد طبقات میں موصولا روایت کیا. معرض تو قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، یہ واعظ تھے، اس لیے جب کوئی بات بولتے تو یہ بھی دیکھتے کہ آیا ان کا یہ قول ان کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو گویا وہ خود اپنے قول کی اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں، یا لوگ تکذیب کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وائزہ کو جلو بر محراب و منبر می کنم چون بخلوت در رسم گا کار دیگر می کنم. مشکل دارم جدا نشمند مجلس باغ پرس توبہ فرمایا چراخ توبہ کم تر می کنم. صورت میں مکذباً بکسری زال ہوگا، اے انا اکذب قولی بعملی یا الناس یکذبوننی. اور اے ان اکذب قولی بعملی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکذباً ہو بفتح الزال اور معنی ہوں الناس يكذبون قولي، یہ بات پہلے آنی چاہیے تھی، بس خلاصہ یہ کہ اس کو مکذبن بکسر الزال اور بفتح الزال دونوں طرح پڑھ سکتی ہیں. اگر بالکسر پڑھا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ میں کہیں اپنی قول کی اپنے عمل سے تکذیب نہ کر دوں، اور اگر اس کو مکذبن پڑھا جائے تو معنی ہوں گے کہ لوگ میری تکذیب نہ کر دیں اور کہنے لگیں کہ لوگوں کو تو خود نصیحت کرتے ہو اور تمہارا عمل تمہارے قول کے خلاف ہے، تمہاری بات تمہارے عمل کے مطابق نہیں ہے. مگر یہ معنی مجھ کو بعید لگتے ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اس اثر کا تعلق خوف المومن یحبط عملہ سے باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے راجح یہی ہے کہ یہ مکذبن ہے، اور ابراہیم پہلی کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل و قول میں تطابق نہ ہو اور میں خود اپنے عمل کی اپنی قول کی اپنے عمل سے تکذیب نہ کر دوں. تو دیکھو وہ اپنے اعمال کے بارے میں خائف رہتے تھے اور سوچتے تھے کہیں میری بات میرے قول سے مطابقت نہ رکھتی ہو اور میں خود ہی اپنی بات کی اپنے عمل سے تکذیب نہ کر دوں. وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل. قال ابن ابی ملیکہ، یہ اثر حافظ ابن حجر کہتے ہیں وصلہ ابو زرعۃ الدمشقی فی تاریخ ہی، لیکن ابو زرعۃ کی تاریخ میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو بخاری نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، بلکہ یہ الفاظ جو بخاری نے یہاں نقل کیے ہیں خود اپنی تاریخ کبیر میں موصولا نقل فرمایا ہے. حضرت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صحابہ میں سے 30 کو پایا جو سب اپنے بارے میں نفاق کا خوف کرتے تھے. ان میں سے بہت سے صحابہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ اسماء عبادل اربع ہیں، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، سب کو اپنے بارے میں نفاق کا خوف تھا. یہ حضرات کا غایت تقویٰ ہے، ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عملی نفاق کا شکار ہو جائیں. اس سے مرجیا کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت نقصان دہ نہیں. اگر نقصان کا خطرہ نہیں تھا تو صحابہ نفاق سے کیوں قائل ہے؟ علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں بعض چیزوں میں تغیر کا مشاہدہ کیا لیکن حالات کی مجبوری سے خاموش ہوتے تھے رہتے تھے. اس کو وہ لوگ مداہنت سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں یہ منافقین کا طرز تو نہ ہو. مانوہم عہد یقول انہو علا ایمان کی ذریعہ مقائد کوئی اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبریل مکائل جیسا ہے. اس سے بھی مرغیہ کی تردید مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبریل مکائل جیسا ہے. جب صحابہ اس کی تمع نہیں کرتے تو کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے. اور جبریل و میکائیل تو بارگاہ خداوندی کے مقربین ہیں, ان کو مشاہدہ حاصل ہے. ان کے برابر کسی اور کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے تعریف کی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر, جن سے منقول ہے ایمانی کا ایمان جبرائیل. لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں اور 30 صحابہ کو پایا ہے, امام ابو حنیفہ سے مقدم ہے. تو وہ امام ابو حنیفہ پر کیا رد کرتے؟ امام ابو حنیفہ تو بعد کے آدمی ہیں. ہاں بخاری کے متعلق یہ تصور گزار ہو سکتا ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب صحابہ یہ نہیں کہتے تھے تو بعد میں کسی کو کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ قول محل اعتراض ہے اور امام ابو حنیفہ سے اس کا ثبوت بھی محل غور ہے, محل اشکال ہے. امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن زاد سے نقل کیا, وہ قاضی ابو یوسف سے نقل کرتے ہیں, من قال ایمان کا ایمان جبرائیل فہو صاحب بدعت. اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے حسام بن عبید اللہ رازی سے نقل کیا, انہوں نے قاضی ابو یوسف سے نقل کیا ہے, لا اقول ایمانی کا ایمان جبرائیل و میکائیل. اور امام محمد سے نقل کیا ہے, اکرہ ان یقول الرجل ایمانی کا ایمان جبرائیل ولیکن آمنت بما آمن به جبرائیل و میکائیل, ولا یقول ایمانی کا ایمان ابی بکر ولیکن اقول آمنت بما آمن به ابو بکر. امام محمد کے یہاں تک فرماتے تھے, لو کان لی الامر لملأت السجون بدل النفوس ممن یقول ایمانی کا ایمان جبرائیل وانا اقول آمنت بما آمن به جبرائیل. کرتے ہیں میں ایمانی کا ایمان جبرائیل نہیں کہتا بلکہ آمنت بما آمن به جبرائیل کہتا ہوں, اور اگر مجھ کو طاقت ہوتی تو میں ایمانی کا ایمان جبرائیل کہنے والوں سے قید خانے چوروں کے بدلے میں قید خانے بھر دیتا. اور اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے تو ابن کمال پاشا فرماتے ہیں اور اسی کو علامہ ابن عابدین شامی ملخص کر کے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف تین جملے منسوب ہیں. نمبر ایک، ایمانی کئی ایمان جبرائیل ولا اقول مثل ایمان جبرائیل، اور نمبر دو، اکرہ ان یقول الرجل ایمانی کئی ایمان جبرائیل ولكن اقول آمنت بما آمن به جبرائیل. نمبر تین، ایماننا مثل ایمان الملائکہ لأننا آمنا بما آمنت به الملائکہ. ابن کمال پاشا اور ان کے اتباع میں ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ یہ تین کلمات تین احوال پر محمول ہیں. جہاں امام صاحب نے ایمانی کا ایمان جبرائیل ولا اقول ایمانی مصر ایمانی جبرائیل فرمایا ہے، وہاں ان کی مراد کاف سے تشبیہ کی ذات اور مصر سے تشبیہ کی صفات، اور معنی یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کو کی ذات کو جبریل کے ایمان کی ذات کے مثل سمجھتا ہوں، لیکن صفات میں ویسا نہیں سمجھتا. ظاہر ہے کہ جبریل امین ملے اعلی سے تعلق رکھتے ہیں، بارگاہ خداوندی کے مقرر ان کو مشاہدہ حاصل ہے، جو صفت ان کے ایمان کی ہے وہ میرے ایمان کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. اور جہاں یہ فرمایا کہ اکرموں یا پورا رجل ایمان کے ایمان جو رہی، وہاں امام صاحب نے اس شخص کے سامنے رکھا جو کاف اور مصر کے فرق سے ناواقف ہے، عامی آدمی. اس کو یہ لفظ میں کہنا چاہیے، بلکہ آمن تو بنا آمن بھی جو رہی کہنا چاہیے.